خطاب حق به عزرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد. حق به عزرائیل می گفت ای نقیب، بر که رحم آمد تو را از هر کئیب؟ گفت بر جمله دلم سوزد به درد، لیک ترسم امر را اهمال کرد. تا بگویم کاشکی یزدان مرا، در عوض قربان کند بهر فتا. گفت بر که بیشتر رحم آمدت؟ از چه دل پرسوز و بریان تر شدت؟ گفت روزی کشتی بر موج تیز، من شکستم زمر تا شد ریز ریز. پس بگفتی قبض کن جان همه، جز زنی و غیر طفلی زان رمه. هر دو بر یک تخته ای در ماندند، تخته را آن موجها می راندند. باز گفتی جان مادر قبض کن، طفل را بگذار تنها زمر کن. چون ز مادر بکسلیدم طفل را، خود تو می دانی چه تلخ آمد مرا. پس بدیدم دود ماتمهای زفت، تلخی آن طفل از فکرم نرفت. گفت حق آن طفل را از فضل خیش، موج را گفتم فکن در بیشه ایش. بیشه پرسوسن و ریحان و گل، پر درخت میوه‌دار خوش اکل. چشمه های آب شیرین زلال، پروریدم طفل را با صد دلال. صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا، اندران روزه فکنده صد نوا. بسترش کردم ز برگ نسترن، کرده او را ایمن از صد می فتن. گفته من خورشید را کورا مگز، باد را گفته بر او آهسته وز. ابر را گفته بر او باران مریز، برق را گفته بر او مگرای تیز. زین چمن ای دی مبر آن اعتدال، پنجه ای بهمن بر این روزه ممال.